أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyatîn, Rabbim hizmet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimize hamdolsun, üç haftalık bir rahatsızlıktan sonra, bir yatak istirahatinden sonra bize şifamızı iade etti. Şükrümüzü arttırmamız için sağlığımızı bize geri verdi. Bize verdiği bu nimetin iadesi için bizim ne yapmamız lazım? İsyan mı etmemiz lazım? Terk mi etmemiz lazım? Yoksa daha da bir sarılmamız mı lazım? Daha sıkı, daha sağlam bir şekilde İslam'a hizmet edip cihad etmemiz lazım. Cihad iki türlüdür. Bir, savaşta kılıçla, silahla, çarpışmayla. Barışta kelamla, ilimle, kalemle. Şu anda barış ortamındayız. Bundan dolayı bu cihadı nasıl yapacağız? Kelamla, insanlara, Müslümanlara İslam ilimlerini öğretmekle. Müslümanlara bu ilimleri layıkıyla öğretebilirsek bilinçli Müslümanlar olur. Cahil Müslüman olmaz. Bilinçli Müslüman olduğu zaman Avrupa'nın kafiri gelip kandıramaz. Amerika'nın kafiri gelip kandıramaz. IŞİD'in, Nusra'nın Vehhabi telefisi gelip kandıramaz, aldatamaz. İran'ın Şii'si gelip sahabeye küfrettiği zaman bilinçli Müslüman oldu mu der ki sen ne yapıyorsun? Bu kitabın cennetlik dediği insanlara sen nasıl küfredersin? Sen nasıl Allah'ın kitabını yalanlarsın? Şerefsiz der ve o rezil adamı kovar. Bilinçli Müslüman olursa. Ama bilinçli Müslüman olmasa ne yapar? Ya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın talebelerine sen küfrediyorsun. Ben böyle bir şey hiç duymadım. Garip geliyor bana kardeşim. Benim dediğim gibi bu böyledir der. Ve sen ilmin olmadığı için karşı koyamazsın. Cevap veremezsin. Cevap veremediğin zaman ne olur? Haksız adam sesi yüksek çıktığı için, fazla bağırdığı için haklı konuma gelmiş olur. Ve Allah'ın kitabını yalanlar. Senin karşında birileri Allah'a küfreder. Senin karşında birileri Allah Resulü'nün ilk talebelerine, sahabe-i kiram efendilerimize, Allah onlardan razı olsun. Amin. Hakaret eder, küfreder ve sen ağzını bile açamazsın. Neden? Çünkü cihat meydanına gelmedin. İlim meclisine, ilim meydanına gelmedin. Öğrenmedin. Ahiretini kurtaracak olan bilgileri almaya gelmedin. Dizilerini kaçırmadın. Dizilerini izledin. İş vaktini kaçırmadın. Her sabah saatini öyle bir kurdun ki bir saat önceye. Dükkana bir dakika geç kalmayayım, patron ekşi surat yapar. Dedin ama patronlar patronun hakkını gözetmedin. İlim meclislerine gelip o patronun bu kurallar manzumesini öğrenme ihtiyacı hissetmedin. O patron bu kitabında hastalar için ne söylüyor anlamadın, bilmedin. Sağlıklılar için ne söylüyor bilmedin. Mücahitleri bu kitapta nasıl övüyor anlamadın. Sahabelere nasıl onlar benden razıdır, ben onlardan razıyım diyor. Allah'ın bir insana ben ondan razıyım demesi ne demektir? Aranızda var mı Allah'ın razı olduğu kesin olan bir adam? Ben sizin hocanızım, ilim öğreten kişiyim. Ben bu iddiada bulunamam. Çünkü benim hakkımda böyle bir ayet yok. Ama Resulullah'ın talebeleri hakkında sallallahu aleyhi ve sellem ayet vardır. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razıdır. Onlar Allah'tan razıdır. Bak bak, ayete bak. Bir, Allah onlardan razı. Onlar benim peygamberime öyle bir bağlandılar ki, öyle bir samimiyetle tabi oldular ki ben onlardan razıyım. Bir karış onun yolundan ayrılmadılar. Söz verdikleri gibi gittiler. Yan çizmediler, bozulmadılar. Ben onlardan razıyım. Orada bitmiyor. Onlar da Allah'tan razı. Ben onlara o kadar sıkıntı verdim, o kadar sınav yaptım, o kadar imtihan yaptım. Aç kaldılar, açıkta kaldılar. Müşrikler geldi, mülklerine el koydular, evlerine el koydular, mallarının tamamına el koydular. Ağızlarını açıp bir kere bana şikayette bulunmadılar. Hep şunu dediler: Ya Rabbi, biz senden razıyız. Bize verdiğin bütün sınavlar başımız gözümüz üstüne. Elin gavuru kafiri gelse, dükkanınıza el koysa, ne yaparsınız? İsyanın bini bir para. İsyanın bini bir para. Ama geçmişte bu ülkede ve diğer sair Müslüman ülkelerde bu sıkıntılar çekildi. Mallara, mülklere, evlere el konuldu. Müslümanlar sokaklara atıldı. Şimdi hala yapılıyor. Vehhabi, Selefi terör örgütleri tarafından Müslümanların evlerine el koyuyorlar, mallarına el koyuyorlar, erkekleri öldürüyorlar, kadınları köle yapıyorlar, çocukları köle yapıyorlar. Hala bu sistem mevcut. Hala müşrik kafası devam ediyor. Dolayısıyla bunları ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri idrak etmek için illa elimizden kaçırmak zorunda değiliz kardeşler. 3 hafta yatakta yattım. Abdest almaya sürünerek gittim. Namazları oturarak kıldım. Sadece farz. Sünneti hiç kılmadım. Mecal 0. Takat 0. Güç yok. Selam verecek gücüm yok. Bir tane sual cevaplayamadım. Yüzlerce fetva birikti. Hiçbir şey cevaplayamadım. Bir tane Müslümana faydam olmadı. 3 hafta boyunca sadece yattım. Ve tavana baktım. Ve düşündüm. Şu anda hastanelerde yanındaki insanın kendisine getireceği bir bardak suya muhtaç olan, yanındaki adama yalvarmadan, ondan istemeden su içemeyen binler var, binler. Hastanelerde yatıyor. Yapabildiği tek şey tavana bakmak. Hiçbir şey yapamıyor. Çorba getirirlerse, verirlerse içiyor, vermezlerse akşama kadar bana çorba verir misin diyemiyor, mecali yok. Gücü bitmiş. Felç olmuş, kanser hastaları. Bir on binler var, böyle on binler var şu anda. Ama Allah'a hamdolsun biz bunlardan değiliz. Allah bizi böyle ağır bir sınavla sınav etmiyor. Geçici bizim sınavlar. Hafif hastalıklar geçiriyoruz. Bu hastalıklar esnasında kişinin itikadı, imanı zayıfsa namazları da bırakıyor. Hasta olanların birçoğundan bu şikayeti alabiliyorum. Namazı bırakabiliyor. Hocam 2 haftadır hastayım, namaz da kılmıyorum diyor. Kardeş, kolun bacağın kopsa, yatakta uzanarak bile olsa, ima ile bile olsa bu namazlar kılınacak. Savaştasın, bacağın koptu, oluk oluk kan akıyor, namaz vakti geçiyor. Sen bu namazı kılacaksın, o kan abdesti bozmaz. Sen mazur sayılırsın fıkıhta. Hal böyleyken, kol bacak kopmasından bahsediyorken fıkıh alimleri, sen yatağında grip olmuşsun, yatıyorsun. Bitkinsin, yorgunsun, evet, hakikaten bu seneki biraz değişikti. Yatırdı, hiç yatmayan adamları yatırdı. Ama bu bizim için namazı kılmama konusunda bir mazeret teşkil etmez. O namazı gözlerle bile olsa, ima ile bile olsa kılacağız kardeşler. Müslüman kardeşim bana mesaj atmış. Hocam diyor, her gün çalışma ortamındaki aksiyondan dolayı, hareketimizden dolayı günde 1-2 vakit kılamıyorum, eve geldiğim zaman kılıyorum. Bu günah mıdır hocam? Diyor. Bu Müslümanın kafasındaki namaz bağımlılığı nasıl? Zayıf. Bu Müslüman henüz namazın nasıl bir emir olduğunu anlayamamış, idrak edememiş demektir. Neden? Hiçbir iş, hiçbir koşturma namazı kazaya bırakmamız için mazeret teşkil etmez. Patron namazın farzını bize yasaklayamaz. Sünneti yasaklayabilir, hesabını ahirette verir. Ama hiçbir patron namazlarını kılmana izin vermiyorum kelimesini kullanamaz. Kullandığı anda Allah'a kafa tutmuş bir adam demektir. Meydan okuyor. Yaratıcısına meydan okuyor. Bize böyle bir müdahalede bulunabilir mi? Bulunamaz. Farz namazları kılmak bizim özgürlüğümüzdür, hakkımızdır. Tıpkı tuvalete gitmek hakkımız olduğu gibi. Tıpkı öğle yemeğini yemek hakkımız olduğu gibi. Şu anda kanuni olarak patron öğle yemeğine elemanını çıkartmak zorundadır. En az minimum yarım saat vermek zorundadır. Namazın farzı 5 dakika. Sana öğle yemeğine yarım saat, bir saat vermek zorundaysa namazın farzına da 5-10 dakika vermek zorundadır. Dolayısıyla bir Müslüman için namaz namus demektir, namus. Namazı keyfi olarak bırakamaz. Ancak seferi olacak, bir yere gidecek de yolda sıkıntılar başına gelecek, hırsızlık, arsızlık, soygun moygun. Ancak o şekilde olabilir. Onun da kazasını yapacak, peşinden de tövbesini yapacak. Çünkü günaha girdi. Namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Ama Müslüman kardeşimiz öyle bir relax ki, öyle bir rahat Müslüman ki, ben her gün 1-2 vakit bırakırım hocam diyor. İş temposu yoğunluğu sebebiyle. Akşamleyin evime gittiğim zaman kılıyorum diyor, ben sağlam bir Müslümanım hocam diyor. Bak bu namaz nasıl bir namus biliyor musun? Yolda hanımınla gidiyorsun. Yolda tanımadığın bir tane adam geldi ve şöyle dedi. Ya hanımını öpebilir miyim be? Avrupa'da ya da Amerika'da olsa bu olay normal karşılar. Çünkü deyus oldukları için kıskanmazlar. Domuz eti yiyen bir adam kıskanmaz. Deyustur. Münafık deyustur. Mümin gayurdur. Hadis-i şeriftir. Deyus ne demek? Eşini, kızını kimseden kıskanmaz. Kızı liseden mezun olacağı zaman delikanlı, aynı sınıfta okuyan delikanlı gelir kızını baloya götürür. Baloda ilk cinsel birleşmenin yaşanacağı gecedir. İslamiyet'e göre ilk cinsel birleşme erkek ve kadında ne zaman olmak zorunda? Evlendiği ilk gece. Çok kutsal, özel bir gecedir. Cimadan hemen önce, o zifaftan hemen önce yaptıkları dua reddolunmaz. Neden böyle bir haklar ortaya çıktı? Çünkü nikahlandılar. Allah'ın huzurunda söz verdiler. Bunların artık birbirinden cinsel olarak istifade etme hakkı vardır. Ve o onlara ibadettir, karı ve kocaya. Ama bu Avrupa'da ve Amerika'da nasıl oluyor? Liseden mezun olduğu anda cinsel birleşme hakkı erkek ve kızda ortaya çıkıyor. Baloda babası kızını baloya hazırlıyor. Oğlu, diğer baba oğlunu baloya hazırlıyor. Hadi diyor, bu akşam güzel bir zina yapın. Benim de ilk zinam çok güzeldi diyor. Pohpohluyorlar kızlarını, oğullarını. Zinaya koşuyorlar. Avrupa'da bir adama yolda desen ki karını bir kere öpebilir miyim? Elini sıkabilir miyim, sarılabilir miyim? Onlar için çok doğal bir şeydir. Tabii ki der. Ama bir Müslüman ülkede bir Müslümana gelip desen ki karını bir kere öpebilir miyim? Ne yapar sana bu? Suratını dağıtır. Bu Müslüman suratını dağıtır. Çünkü mümin gayurdur. Hanımını, namusunu herkesten kıskanır. Karısını kıskanmayan kocada hayır yoktur diyor İmam Ali. Rahmetullahi aleyh. O kocada hayır yoktur. Deyusladan hiçbir farkı yoktur. Şimdi bir adam, yabancı bir adam böyle bir şey dese sen şunu der misin? Ya bir kereden ne olur be? Öpsün bir kere karımı, bir şey olmaz ki. Der misin böyle bir şey? Demezsin. Şeytan da gelip seni öpmek isterse, ya şu bir vakit namazını kılmayı ver dese, bu ne anlama geliyor? Şeytan seni öpmeye gelmiş. Niyeti bozuk. Sen ne yapacaksın? Ya gel bir kere öp be kardeşim be, sen de eksik kalma ya. Der misin şeytana? Oğlum şeytan, şeytana kolunu verdin mi yakayı kaptırırsın. Bu şeytan bir öpücükte durmaz. Seni cehennemin dibine sokmadan rahat etmez. İşte namaz böyle bir namustur. Bir vakit namazı kazaya bırakmayacağız. Titreyeceğiz. Diğer vakte kaldı 45 dakika, bir saat. Sende titreme başlamak zorunda. İman seviyesi çok kuvvetli demiyorum. Normal standartlarda olan bir adamda titreme başlamak zorunda, titreme. Neden? Namazım geçebilir. Bunu bir an evvel kılmam lazım. Diyeceksin. Müslüman bunu demediği zaman ne oluyor? Şeytandan tokat yemişe dönüyor. Allah Teala Hazretleri kelamı kadiminde bu akşam Adiyat suresinden 3 ayet getirdim. Rabbim nasip ederse şerh etmeye çalışacağım inşallah. Mevla Teala buyuruyor ki اِنَّ insane li لِرَبِّهِ لَكَنُودُ. Muhakkak ki insan nankördür. Allah bize anlatıyor kardeşler. Nasıl nankör? لِرَبِّهِ Rabbine karşı nankördür. Şimdi bu insan denilen kompleks makineyi kim yarattı? Allah yarattı. Bu insanı en iyi kim tarif eder? Allah tarif eder. Çünkü ben yarattım diyor. Sahiplenen o. sahiplenebilen, insanın yaratılışını sahiplenebilen başka bir ilah yok. Şu halde yaratılan, yaratan, yaratmayan gibi midir? Bak bu da başka bir ayettir. Yaratan, yaratmayan gibi midir? Ya hocam bugün günümüzde insanlar için de yaratma tabiri kullanılabiliyor. Onu kullananlar halt etmiş. Çünkü yaratmak demek yoktan var etmek demektir. Yaratma tabirini kim için kullanabiliriz? Herhangi bir şeyi yoktan var edebiliyorsa ona yaratma tabiri kullanılabilir. İnsan ne yapabilir? İnsan eldeki donelerle, verilerle olan bir şeyden başka bir şey ortaya çıkartabilir. Buna da yaratmak denmez. Bina etmek, oluşturmak denir. Oluşturmak denir. Allah ise ne yapar? Allah'ın hiçbir alete ihtiyacı olmadan, hiçbir edevata ihtiyacı olmadan sadece şunu der. Kün der, feyekün ve o da olur. Bundan dolayı sadece Allah'a tabi, bu tabiri kullanılabilir. Şimdi Allah Teala insanın yaratıcısı olduğu için bu insanı yaratıcı olan Allah kitabında tarif ediyor. Ve insanın bir handikapını söylüyor. Nedir o handikap? Nankör. Bu insan kardeşler nankör. Önce bir öz eleştiri yapalım. Nankör müyüz değil miyiz? Bu akşam inşallah bunu anlayacağız. İnsan nankör ama nasıl bir nankör biliyor musun? Rabbine karşı nankör. Rabbine karşı nankör. Allah her gün ona nefes aldırıyor. 24 bin nefes alıyor. 24 bin nefes veriyor. 48 bin hareket yapıyor her gün. Hiçbir yere gitmeye kalkma yapmamayla. Sadece ve sadece nefes alıp veriyor. Hiç kimse nefesini saymıyor, hesabını yapmıyor. Dur bakayım 23.244'teyim. 45'i alabilecek miyim demiyor. Bu hesabı yapmıyor. Gayri ihtiyari fiillerden. Bu nefesi alıp veriyorsun ve Allah senin nefesini kesmiyor. Ve senden tek bir şey istiyor. Günde 5 defa benim huzuruma geleceksin. Ve bana tekbir vereceksin. Nedir bu? Namazdır. Şimdi aramızdan bir Müslüman kardeşimiz gözlerinden bir rahatsızlığı olsa ve bir doktora gitse. Doktor da bu Müslüman kardeşimize şöyle dese. Kardeşim bak gözlerinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış. Eğer 5 vakit namazını kılmazsan bu arıza büyümeye devam edecek ve yakın bir zamanda kör olacaksın. Doktor bu tehdidi yapsa bize Allah aşkına. Bak herkes kendini çek etsin. Doktora gittin ve namaz kılmıyorsun ve sana böyle bir tehditte bulundu. Namaza başlar mısın, başlamaz mısın? 5 değil 10 vakit kılarsın. Neden? Gözler gidecek ya. Bundan sonraki hayatımı insanlara yalvararak geçirmek zorunda kalacağım. Oğlum bana su verir misin? Hatun elbiselerimi getir, giydir beni. Çünkü ben giyinemiyorum. Gözlerim görmüyor. Kızım beni lavaboya götür, yüzümü yıkayacağım. Devamlı olarak bir şey yapmak istediğin anda, bir fiil yapmak istediğin anda yalvarmak zorundasın. Birinden yardım istemek zorundasın. Neden? Eksik oldun artık. Allah senin bedenindeki kuvvetin %50'sini aldı. Ama Allah şu anda bizim bir şeyimizi almadı. Bak var. Nefes alıp verebiliyoruz, konuşabiliyoruz, kelimeleri birleştirebiliyoruz. Gözlerimiz görüyor, kulaklarımız işitiyor, beynimiz çalışıyor. İhtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Ve bunların karşılığında bizden tek bir şey istiyor. 5 defa karşıma geleceksin. Ve bana tekniği vereceksin. Ama Müslüman bunu yapmıyor. Müslüman bunu yapmıyor. Başka bir temsille bunu yakınlaştıracağım inşallah. Bakın durumumuzun ne kadar sıkıntılı olduğunu anlayacağız. Bir zengin geldi ve şöyle dedi. Sana bir yalı vereceğim. Bir araba hediye edeceğim. Bir de dükkan hediye edeceğim. Ama senden bir tek şey istiyorum. Günde 5 ayrı vakitte bana cep telefonundan SMS yollayacaksın. SMS'te şu yazacak. Teşekkür ederim abi. Böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz kardeşler? Bak, yalı, ev değil ha, yalı. Hayal kuracağınız zaman yüksek tutun. Hayal gücünüzü yüksek tutun. Ev olmasın, yalı olsun. Yalı, son model bir araba, bir de dükkan. Kira getirisi çok yüksek olan bir dükkan. Zengin adam geldi. Adamda zenginlik var ya. Teklifi yaptı size. Ama istediği şey şu. Günde 5 tane bana mesaj olacaksın. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Sohbetlerimi izleyen 10 binlerce insan var. Aralarından bazı zenginler varsa rica ediyorum böyle bir teklifi bana yapın. Ben size günde 5 defa cep telefonundan normal mesaj atmam. Şair olduğum için aynı zamanda şiirsel bir mesaj atarım. Öyle bir güzel mısralar yazarım ki size. Bir yalı, bir araba, bir eve her gün 5 defa sizi methederim, yüceltirim. Şiirlerle beraber. Ne istiyor bu zengin? Günde 5 defa bana teşekkür edeceksin. Kardeşler, Allah'ın verdiği şu akıl nimeti, şu akıl, her şeyi hesap ettiğimiz, karımızı, zararımızı hesap ettiğimiz şu akıl nimeti, bir dükkandan aşağı mıdır, yukarıda mıdır? Soruyorum. 100 tane dükkanın olsa ama aklın olmasa ne fayda? Çöp, taş yığını, çünkü akıl yok. Taş yığını. Bir delinin eline altın versen ne yapar? Deli der ki çok ağır bu, cebimde taşıyamıyorum, ağırlık veriyor, alıp çöpe atar. Neden? Aklı yok. Allah'ın verdiği bir akıl nimeti bu. Allah'ın verdiği bir bacak nimeti. İki ayağınla her yere gidebiliyorsun. Sürünerek abdest almaya gittiğimde daha iyi idrak ettim. Daha iyi idrak ettim, yakinen. O yürüyemeyenler var ya, o koltuk denekleriyle gidenler var ya, Kabe'ye gittim hac yapmaya. Elhamdülillah genç zamanda gittiğin için mümkün olduğu kadar fazla ibadet yapıyorsun. Ne kadar kendimi yorarsam Allah Teala beni o kadar çok sever diyorsun. 3 tavaf, 5 tavaf, namazlar, Kur'an, zikir, tesbih, rabıta, şu bu, beden bitiyor, yorgun düşüyorsun. Dur bir tavafa daha kalkayım mı falan. Tavafa kalkıyorsun, ikinci şafta bitkin düştüm artık, yoruldum diyorsun. 3. şafta geçerken kafamda bazı planlar kurmaya başladım. Ya bitiremeyeceğim galiba, bacaklarım koptu. Belim çok ağrıyor, ben bunu daha sonra devam edeyim. Direğin köşesine geçeyim, biraz kestireyim. Sırtımı dayayım duvara. Derken ne gördüm? Allah Teala yanımdan bir tane adam geçirdi. Adamın tek bacağı yok. Sağ bacağı yok. İki tane koltuk değneğiyle tavaf yapıyor. İnne le insane li rabbihi le kenud. Muhakkak ki insan Rabbine karşından kördür. Bacakların var, sağlığın var, gençsin, dinçsin. Plan yapıyorsun. Kafanda 10 tane tilki dolaşıyor. Sonra yarım saat dinleneyim, uyuyayım. Bir daha abdest tazelerim. Zemzem ve hurma tazikinden sonra ben bu tavafı bitiririm Allah'ın izniyle. Plan yapıyorsun. Adam yanında bacağı yok. Bacağı yok. Koltuk denekleriyle tavaf yapıyor. Bir utandım kardeşler, bir utandım. Dedim ki bu bacaklar kopsa bile ben bu işi yaparım Allah'ın izniyle. Allah bir kuvvet verdi. Tavaf yaptım. Nefsimi kınamak için bir tane daha peşinden yaptım. İki rekat tavaf namazı vardır. Vaciptir tavaftan hemen sonra. Namazı kıldım, bu nefis dedim beni kandırdı, beni aldattı, plan yaptırdı bana. Gırtlağına çökeceğim. Mafya babası gibi gırtlağına çökeceğim. Bir daha kalktım, bir daha tavaf yaptım. Çünkü utandım. Şimdi sorum şu, bu bacağı olmayanın tavafı mı Allah'a daha sevgili, yoksa bu hocanın tavafı mı Allah'a daha sevgili? Hangisi daha sevgili? Hocam onda ilim yoktur, o eksik yapar o. Allah böyle bakmıyor. Rabbimiz olaylara böyle bakmıyor. Nasıl bakıyor? Ne kadar ona nimet vermişim? Ne kadar kısıtlamışım? Kısıtladığımı bahane edip de kaçıyor mu? Yoksa kısıtladığım nimetlere rağmen ibadete asılıyor mu? İşte Allah buna bakar. Adamın bacağı yok. Müslüman. Bacağı yok ama tavaftan geri durmuyor. Namazı kılıyor. Tavaf ibadetini yapıyor, ondan sonra geçiyor, namazı kılıyor, oturuyor, bacağını kıbleye doğru uzatıyor, yerde ima ile namazını kılıyor. Allah senden 1000 kere razı olsun. Amin. İşte bu ayaklar öyle bir nimettir ki, o arabadan daha kıymetlidir. O zenginin verdiği araba vardı ya, konuya dönelim. Unuttum sanmayın ha. Ayaklar, ayak nimeti, o zenginin verdiği araba nimetinden, o hediyeden çok daha üstün bir nimettir. Ama Allah seni davet ediyor ve bu davete icabet etmiyorsun. Akıl nimeti, ruh nimeti, beden nimeti o verdiği yalı hediyesinden çok daha üstündür. Ruhun yok, ölmüşsün ama sana dedenden yalı kalmış. Dede ölmüş, ölüm hak, miras helal. Dededen yalı kalmış ama bir hafta sonra sen de ölmüşsün. Ne yapacaksın şimdi o yalıyı? Kabirde o yalının sana ne faydası var? İşte bu olaylar olmadan Allah'ın verdiği nimetlere karşı eldeki nimetlerle şükretmemiz gerekiyor. Ki bu ayeti kerimeye muhatap olmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu namaz ibadetini yerine getirmeyip de Allah'ımızın verdiği bu nimetlere karşı nankörlük etmiş olursak ne oluyor? Allah Teala Hazretleri bu kitapta bir sahne anlatıyor. Onlara sorarız. Soru şu, bakın Allah Teala mahşer günü cehenneme doğru sürülen bir fırkayı, bir grubu anlatıyor. Ve onlara bir soru soruyor. Soru ne? Sizi sekara sokan neydi? Sekar cehennemdeki bir tabakadır. O zincirlenmiş ve cehenneme doğru giden gruba Allah ne diyor? Sizi sekara, cehenneme sokan sebep neydi? Onlar ne diyorlar? Bizler namazlarını kılanlardan değildik. Bak, neden girmiş cehenneme? Namazlarını kılanlardan değildik. Çünkü biz kendi ihtiyaçlarımızı, kendimiz için iyi olan, faydalı olan şeyleri tehir ettik, geri bıraktık. Nefsimiz için iyi olan şeylere gittik. Övgü, yüceltme, daha iyi bir elbise, daha iyi bir araba, daha iyi bir konfor, daha çok övgü, insanların övgüsü üstüne övgü. Şimdi övgü denilen bir bela var. İnsanlar övgü için yaşıyor. Sosyal medyada bir resmini paylaşıyor ve oradan övgüler bekliyor. 40 övgü, 50 övgü alıyor, ondan sonra orada kalmıyor. Nefis ondan aldığı lezzetle, o şöhret lezzetiyle başka bir zaman bir şey daha söyletmek istiyor bu adama. Daha çarpıcı bir resmimi paylaşayım, olmayan bir yalan da katayım ki insanların bana övgüsü devam etsin diyor. Ve yalana sürüklüyor. Şeytan ve nefis o adamı yalana sürüklüyor. Bu adam kendisine iyilik mi yapmış oluyor, kötülük mü yapmış oluyor? Kulun bu dünyada kullandığı her söz aleyhinedir hadis-i şerif. Her söz. İkisi hariç. Kullandığımız bütün sözler bizim aleyhimizedir. İki söz hariç. Bir, Allah'ı zikir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Melik, Allah'ın esmalarını zikir. La ilahe illallah, Subhanallahi ve bihamdihi. Burada sayamayacağım yüzlerce, binlerce zikir. Resulullah'ın hadislerinde ve Allah'ın kitabında bize methettiği zikirler. Bunları yaptığımız zaman bu bizim aleyhimize değil, hep lehimize. Bu bir. İkincisi ne? İkincisi hakkı ve sabrı tavsiye. Etrafındaki insanlara hakkı ve sabrı tavsiye ettin mi? Ettin. Bu senin faydana mıdır, zararına mıdır? Bunların tamamı senin faydanadır Müslüman. Bunun dışındaki her sözümüz, her kelimemiz aleyhimize bir delil olarak kullanılacaktır. Polis yakalıyor ya, Amerikan filmlerindeki klişe sahne. Şşt, sus, konuşma diyor. Şu anda New York polisi tarafından yakalandın. Bundan sonra söyleyeceğin her kelime mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Klişe bir sahne. Bu sahnenin aynısını mahşer günü yaşayacağız. Ne kadar çok cümle kurduk, ne kadar çok yalan söyledik, ne kadar çok kelime kullandık, bunların hepsini Allah bize soracak. Dolayısıyla boş cümle kurmayacaksın, yalan cümle kurmayacaksın. Zamanını boşa harcamayacaksın. Sonra o sahneyi yaşayan adamlar gibi olursun. Zincirlenmiş, cehenneme doğru gidiyor ve Allah onlara sual ediyor. Sizi buraya sokan şey neydi? Ya Rabbi, bizler namazlarını kılanlardan değildik. Bu ayet-i kerimeden anladığımız bir mesele daha ne olmuş oluyor? Namaz, ateşten ve cehennemden koruyan en önemli ibadet. En önemli ibadet. Bu ibadete sarılan bir adam ateşe koşmaktan kurtulur. Korunmuş olur, sakınmış olur. Dolayısıyla Rabb'a karşı nankörlükten kurtulmak için namaza sarılacağız. Ondan korkacağız, ateşten korkacağız, imansız gitmekten korkacağız. Şimdi ateşten korkmak var, bir de imansız gitmekten korkmak var. Bir Müslüman ateşten korkar mı? Korkar. Ama imansız gitmekten daha çok korkar. Neden? Çünkü ben imanlı olarak ölürsem, terazide günahım sevabından fazla gelirse, ateşe girsem bile eninde sonunda cennete gideceğim. Ayet ve hadisler bunların delillerini anlatıyor. Ama imansız gidersem ben cennete nasıl geçerim? Beni kim paklar, kim kurtarır? Hangi peygamber gelip bana şefaat yapabilir? Hangi amelim insan suretinde gelir beni kurtarır? Hiçbir şey kurtaramaz. Dolayısıyla bir Müslümanın bu dünyadaki en büyük korkusu imansız gitme korkusudur. Efendimiz Aleyhisselam bizim durumumuzu bir hadis-i şerifte anlatıyor. Bir temsil getiriyor. Allah için kelimesi kelimesine okuyacağım. İyi anlayın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Benim misalimle Sizin misaliniz şu temsile benzer. Resulullah'ın talebelerini yetiştirme tarzında temsil getirmek vardır. Bir benzetme yapar ve o yaşanmış olan olayı hafızalara nakşetmek ister. Şimdi benzetmeye bakın. Bir adam var, ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Bir adam var. Kim bu adam? Bir peygamber kavmine geldiği anda, oraya İslam'ın nurunu getirdiği anda ne yapmış oluyor aynı zamanda? Tam o kavminin bulunduğu yerin ortasına kocaman bir ateş yakmış oluyor. Bir ateş yakıyor ve etrafı ışıtıyor. Fakat bu ateşi yaktıktan sonra bazıları koştura koştura ateşin etrafında ısınmak ve sohbet etmek varken, bazıları diyor ki ya ne kadar ısı o kadar fayda, dur biz bu ateşin içine girelim bakalım ne var. Ateşin içinde yokluktan başka bir şey yok. Azaptan başka bir şey yok. Gitme ateşin içinde. Ateş ısıtmak için kullanılır, aydınlatmak için kullanılır. İçine girmek için kullanılmaz. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir adam var, kavminin ortasında bu ateşi yakmış. O pervaneler, gece kelebekleri ışığı bir görüyorlar, ışığı seviyorlar ve o ışığın içine gidiyorlar. Tıpkı günümüzdeki ampullerin etrafında dolaşan sinekler ve kelebekler gibi. Ampulü yakıyorsun yazın. Sinekler, kelebekler nerede dolanıyor? Odanın köşelerinde değil. Işığın orada dolanıyor. Onlar düşünüyorlar ki ışıkta güzel bir şey var. Dur içine girelim. Girme içine. Mesafeli dur. Çünkü yağmur ne kadar güzel bir şey olsa da fazlası rahmetten çıkar afet olur. Işık ne kadar önemli ve güzel bir şey olsa da fazlası rahmetten çıkar afet olur. Kör olursun. Güneşin ışığına bakabiliyor musun? İnat yap. Yazın ortasında Ağustos'ta güneşe bak. Dik gözlerini. Sen Hazreti Ömer değilsin. Hazreti Ömer gözlerini dikerdi. Güneş de ışıklarını çekerdi. Sahabe rivayet ediyor. Hazreti Ömer ne zaman güneşe baksa öyle celalli bir adamdı ki, öyle heybetli bir adamdı ki güneş ışıklarını toplardı. Ondan başka bizden kimse güneşe bakamazdı. Biz böyle bir insan değiliz. Bizde böyle bir imani mertebe de yok. Baktığın zaman güneşe ne olur? 15 saniye sonra gözünü oradan çevirirsin. Diğer yerlere baktığın anda bembeyaz görürsün. Bembeyaz. Neden? Güneşin ışığı gözlerini bozdu. Bak ışık bozuyor mu? Bozar. Her şeyin fazlası zarardır. Resulullah Aleyhisselam ortaya ışığı koydu mu? Ateşi yaktı mı? Yaktı. Her peygamberin yaptığı gibi. Ama bazıları diyor ki içine girmem lazım. Burada bir şey var. Peygamber diyor ki girme, etrafında dolan. Benimle beraber etrafında otur, yemek kaynatalım. Şerbet içelim, çay içelim, hurma yiyelim, sohbet yapalım, aydınlanalım ama içine girmeyelim. Temas etmeyin, ateşle temas etmeyin diyor. Ama Resulullah'ı dinlemiyorlar. Bak şimdi devam ediyor. Bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya, mani olmaya çalışır. Adamcağız Efendimiz Aleyhisselam. Girmeyin diyor, devamlı engellemeye çalışıyor. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Çok fazla hayvan olduğu için üçünü beşini engellesen bile büyük çoğunluğu geçer. Dünyamızdan örnek vereyim. Kaç insan var şu anda dünyada? 7 milyar. Ne kadarı Müslüman? 1,5 milyar. Ne kadarı kafir? Yani Allah ve Resulüne iman etmemiş. Son kitaba iman etmemiş. 5,5 milyarı son kitaba, son peygambere iman etmemiş. Yani Kur'an'ın deyimiyle kafir. Kafirler ebedi olarak ateştedir. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Kur'an ayetleri bunlarla doludur. Resulullah Aleyhisselam'ın temsili geldi mi ortaya? Adamcağız, kendisine ne tabirde bulunuyor? Adamcağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olurum o adamcağıza. Ne kadar engellemeye çalışsa da hayvanlar galebe çalar, büyük çoğunluk ateşe koşar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe doğru koşuyorsunuz. Allah Resulü'nün verdiği şu misale bak Allah aşkına ya. Bir temsille bütün insanlığın durumunu ortaya koyuyor. Tek bir temsille. İnsanlığın kurtuluşunun tek bir yolu vardır. Allah'ın peygamberine tabi olmak. Allah'ın peygamberi bizi neden sakındırmak istiyor? Ondan sakınmak. Neye tabi etmek istiyor? Neye yönlendirmek istiyor? ona tabi olmak, ona yönlenmek, yönelmek. Bunu yaptığı zaman bütün insanlık kurtulur. Şu andaki dünyadaki buhran neden kaynaklanıyor? Çünkü Allah'ın peygamberinin öğretilerine göre hareket etmiyorlar. Son kitaba göre davranmıyorlar, yaşamıyorlar. Kendi uydurdukları yeni nizamlarla hareket ediyorlar. Ve nankörlük ediyorlar. İnnel insane li rabbihi lekenud. Ey insan, muhakkak Rabbine karşı çok nankör. Rabbi diyor ki, ben sana bu kitabı indirdim. Seni ben yarattım ve senin için en iyi olanın, en faydalı olanın ne olduğunu ben biliyorum. Çünkü senin yapıcın benim. Ve sana diyorum ki, kendin için en iyi yaşam tarzını öğrenmek istiyor musun? En rahat, en sorunsuz, en sıkıntısız, en huzurlu bir şekilde ben nasıl yaşarım Allah'ım sorusunun cevabı nedir? Budur. Bu kitaptır. Ben sana bu kitabı gönderdim. Nankörlük etme. Nankörlük etme. Aydın dediğimiz adamlar var şimdi, aydınlar. Yılda 40 tane kitap okuyor bu adamlar. 40 tane kitap. Klasikler, La Fontaine'den masallar, o roman, şu roman, bu roman. Soruyorum, bunların bir kısmı bize internetten sual soruyor. Bir kısmı İslami olarak bizi yenmek için sual soruyor. Bir kısmı gerçekten öğrenmek için sual soruyor. Bir kısmı İslam'ın yaşanabilecek bir din olmadığını düşünerek sual soruyor. Bu aydınların birçoğu bize sual soruyor. Diyorum ki, bir yılda kaç tane kitap okuyorsunuz? Ortalama 40 tane kitap okuyorum diyor. Peşinden bir sual daha soruyorum. Bu kitabı okudunuz mu? Bu kitap. Bu gökten inme, diğerleri insan yazması. Bu kitapsa 7 kat semadan inmiştir. Yani levh-i mahfuzdan. Allah insanlığı yaratmadan önce, neyi yarattı en önce? Muhammed Aleyhisselam'ın nurundan kalemi yarattı. Arşı yarattı, levh-i mahfuzu yarattı. 3. Dördüncü mesele nedir? Kaleme dedi ki yaz. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve satırlarına yemin olsun. Kaleme yaz dedi. Kalem neyi yazdı? İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u, Kur'an'ı levh-i mahfuza yazdı. Kıyamete kadar yağacak olan yağmur miktarını, kıyamete kadar olacak olan sallantı ve deprem miktarını hepsini levh-i mahfuza yazdı. Zamanı geldikçe bunlar kaza olarak, kader kaza olarak cereyan ediyor, gerçekleşiyor. Şimdi bu kitap oradan indi. Bu kitap. Sen Ahmet'in, Mehmet'in, İsmail'in, Goethe'nin, Newton'ın, Darwin'in yazdığı kitapları okumuşsun. Her sene okumaya devam ediyorsun. Ama bu kitabı okumaya fırsat bulamamışsın. Bana verdiği cevap ne biliyor musun? Aydın. Aydın kardeşimsin. İsmi de Aydın. Hem kendi Aydın hem ismi Aydın. Soy ismini vermeyeyim şimdi. Fitne olmasın. Diyor ki henüz fırsat bulamadım. Son 15-20 yılında her sene 40 tane kitap okumaya fırsat bulmuş. En uyduruk kıydırık, en boş kitapları okumuş. Alice Harikalar Diyarında. En boş kitap. Tamamen baştan sona hayal mahsulü. Bunu bile okumuş ama buna fırsat bulamamış. İnanır mısınız? Böyle insanlar var şu anda ülkemizde kardeşler. Allah'ın kelimelerini okumaya fırsat bulamıyor. Sonsuz yaşamıyla alakadar. Yaşı gelmiş 40. 15-20 sene daha ya yaşar ya yaşamaz. Ülkemizdeki yaşam miktarı cehaletle orantılı olduğu için yaşam tarzımız daha düşük Avrupa'ya göre. Kağıt üzerinde daha az yaşıyoruz. 15-20 sene daha ya yaşar ya yaşamaz. Yaşar yaşamaz. Ama fırsat bulamamış. Allah'ın kelimelerini okumaya fırsat bulamamış. İşte ben her zaman derim ya, imanı bizim ülkemizde ve dünyada imanı en kuvvetli olması gereken insanlar cerrahlardır. Cerrahlar. Neden? Çünkü bu adamlar her gün bir şeye şahit oluyorlar. Allah'ın yaratışındaki mükemmellik. Göğsünü yarıyor adamın, göğsünü. İçerideki azalarına bakıyor. Ve şuna her gün şahitlik ediyor. Bunu bir insan yapamaz. Bu sistemi, bu rafineriyi, bu beden denilen rafineriyi bir insan kuramaz. Mümkün değil. 10.000 yıl geçmiş. İlk insandan bu zamana 10.000 yıl geçmiş. Hala kan üretemiyorlar. Bak teknik ne kadar ilerledi. Hala sperm yapamıyorlar. Neye muhtaç kan ve sperm için? Yaşayan ruhu olan bir insana muhtaç. Kan ve sperm üretebilen tek makine insan bedenidir. Bunu itiraf etmekten geri durmuyorlar. Ama bu cerrahların birçoğu namaz kılmıyor. Her gün insan bedenine bakıyor, hayretler içinde kalıyor ve birçoğu da şunu diyor. Bu tesadüfi bir olgu. Kendi kendine oluşmuş. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork ya. Elindeki bıçağın bile, o adamın göğsünü yardığın, o bıçağın bile tesadüfen oluştuğuna inanmıyorsun. Ama göğsünü yardığın bu sistemin, bu hayretle baktığın sistemin kendi kendine oluştuğuna tesadüfe inanıyorsun. Bu mantıklı bir şey mi Allah aşkına ya? Mantıklı bir şey mi? Adam süt içiyor. Adam yumurta yiyor. Kana dönüşüyor. Süt ve yumurtanın kanla ne alakası var? Bana bunun açıklamasını yapabilir misin? Ne alakası var? Sperme dönüşüyor. Süt yiyor, çikolata yiyor, yumurta yiyor, kahve içiyor ve bu sperme dönüşüyor. Hadi bakayım ben şimdi sana 100 kilo süt vereceğim. Cerrah abi, 100 kilo süt. Bak aydın bir adamsın. Sana yoktan var et de demiyorum, o Allah'a mahsus. 100 kilo süt vereceğim. 100 tane de tavuk yumurtası. Hadi bakalım bana 2 gram sperm çıkart. 100 kilo sütle tavuk yumurtasını karıştır. Ne yapıyorsan yap, ben bilmiyorum. İlim sende, bilgi sende. 2 gram sperm yap. Yapamazsın. Yapamazsın. Bunu ancak Allah yapabilir. Örneği biraz daha yakınlaştıracağım. Ülkemizde bir makine üretilse. Bir makine. Makine şöyle çalışıyor. Buradan sütü veriyorsun. Arka taraftan petrol çıkıyor. Buradan tavuk yumurtasını veriyorsun. Arka taraftan benzin çıkıyor. İşlenmiş benzin ya. Türkiye, bizim ülkemiz dünyanın en kuvvetli ülkesi olur mu, olmaz mı? Putin bize böyle kafa tutabilir mi bunu yapsak? Vallahi yalvarmaya gelir. Abi be, Tayyip abi be, Allah için be. Biraz yumurta vereyim sana be. Al oğlum sen yumurtalarını, al sen yumurtaları. Senin olsun yumurtalar. Der misin, demez misin? Atamız Osmanlı zamanında biz bunu yaptık. Bize el pençe geldiler, yalvardılar. Biz emir verendik. Neden? Çünkü Osmanlı zamanında bütün halk ilk okuduğu kitap bu kitaptı. Halk bilinçli. Halk nereden geldiğini biliyor, kendisini kimin yarattığını biliyor. Nankörlük ayetlerini biliyor halk. Ben nasıl nankör olurum diyor, Allah'tan korkarım ben diyor. İşte Resulullah Aleyhisselam da bu hadis-i şerifte bizi ikaz ediyor. Ve diyor ki, benim size buraya gitmeyin dediğim yere gitmeyin. Benim size buradan ayrılmayın dediğim yerlerden de ayrılmayın. Olay bu kadar basit, bu kadar kolay. Atom bombası yapmak değil bu kardeşler. Şimdi siz bir sağlık, devlete bağlı sağlık biriminde çalışıyorsunuz. Bir hamburgerciye gittiniz. Bu hamburger firmasında eşek etiyle hamburger köftesi yapıldığına şahit oldunuz. Bu tespiti yaptıktan sonra dükkanın etrafındaki insanlara diyorsunuz ki bakın buraya girmeyin. Ateş sizi çağırıyor. Burada eşek etiyle köfte yapıyorlar. Dediniz. O insanlar da sizi görüyor. Bu konu hakkında tecrübe sahibi olduğunuzu biliyor. Ama sizi duymalarına rağmen, sağlık biriminde çalıştığınızı bilmelerine rağmen yine hamburgerciye gidip hamburger yemeye devam ediyor. Bu adama aptal der misin, demez misin? Bu budur, başka bir şey değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği temsil aynı bunun gibidir. Bize diyor ki kötü yerlere girmeyin, kahvehanelere girmeyin, küfür meclislerine girmeyin, içki içilen yerlere girmeyin, arkadaşınızın, dostunuzun hatırı ne olursa olsun bunu yapmayın. Çünkü içki içilen mecliste bulunmanız demek, ortak olmanız demektir. Arkadaşım kumar oynanan bir yere girecekmiş, ben de gireyim, ben oynamayacağım hocam. Girmeyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşım mescide gidiyor, peşinden git, peşinden git, kaçırma bunu. Arkadaşın sohbete gidiyor, kaçırma onu. O arkadaş iyi bir arkadaş. Oraya git. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam zikir meclislerini cennet bahçeleri olarak tarif ediyor hadislerinde. Nerede bulursanız bir cennet halkası, oradan ayrılmayın. Oraya gidin. Sahabe-i kiram soruyor, ey Allah'ın Resulü, cennet halkaları nereleridir? Zikir meclisleri, ilim meclisleri cennet halkalarıdır. Ha burada oturmuşsun, ha cennette oturmuşsun. Eğer kendini burada oturup terlemeye alıştırırsan, cennette terlemek yok. Askerdeyken kumandanlarımızın bize söylediği bir laf vardı. Barış zamanında ter dökmeyenler, savaş zamanında kan dökerler. Bu dünya hayatında Allah rızası için ter dökmezsen, ahirette zaten dökeceksin. Hadis-i şeriflerde güneşin mızrak boyu geleceği söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği bütün haberler çıktığı gibi bu da çıkacak. Güneş mahşer meydanında mızrak boyu yaklaşacak. Ve insanlar kendi terlerinde boğulacaklar. Oraya hazırlık için ne yapman gerekiyor? Senin bir yere talip olman gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam o çetin günde, o güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı günde 7 sınıf insanın arşın gölgesi altında gölgeleneceğinden bahsediyor. 7 sınıf insan. Herkes terinde boğulur ama 7 grup insan vardır ki bunlara zarar vermez o güneş. Onlar arşın gölgesi altında gölgelenirler. Bir tek sınıfı sayacağım. Konumuzun dışında dağıtmak istemiyorum. Bir tek sınıf. Nedir o? Sırf Allah rızası için birbirini sevenler. Sınıfa bak. Allah rızası için sevdiğin bir kardeşin var mı? Beraber sohbete gidip geldiğin, beraber namaza gidip geldiğin, beraber işe gidip geldiğin ve şu cihat davasına, şu İslam davasına beraber mücadele ettiğin. Bir kardeşin var mı? Var. Sen buraya talipsin. Bunu kaybetmemen lazım. İşte Resulullah Aleyhisselam sana işareti yaptığı zaman buraya gelme. Sen ne yapmış oluyorsun? Tamam ey Allah'ın Resulü. Sen demişsen gelmem. Efendimiz Aleyhisselam aya bir işaret yaptı. Ay ikiye bölündü. Onun işaret yaptığı adam öldürülüyor. Onun işaret yaptığı bir adamı aslan yedi çölün ortasında. Resulullah Aleyhisselam'ın sırtına ne yaptılar? İşkembe bıraktılar. Namaz kılıyorken. Fatıma anamız koştura koştura geldi. Efendimizin sırtından işkembeyi aldı. Namaz kılıyor hala. Üstündeki pislikleri temizledi. Namazı bitti. Allah Resulü Aleyhisselam beddua etti. Bazı müşriklere beddua etmiştir. İsmen. İsmen beddua ettiklerinden bir tanesi ne oldu? Aslan yedi. Çölün ortasında hesap ediyor ki develerimle beraber kervandaki mallarımı satacağım. Dönüşte Mekke'ye çok zengin bir adam olarak döneceğim. Malları satıyor, ceplerde para dolu. Dönüşte aslanla yolunu bir çeviriyor. Kervandaki kimseye dokunmuyor. Bunu parçalıyor. Müşrikler ne diyor bu olaydan sonra? Muhammed öyle bir sihirbaz ki haşa ve kella. Öyle bir sihirbaz ki hayvanlara bile hükmedebiliyor. Bak hiçbir arkadaşımıza dokunmamış, o beddua ettiği adamı aslan yemiş. Bu nasıl sihirbaz ya? Böyle sihirbaz olur mu? İşte kardeşler, hal budur. Rabbimize karşı nankörlük etmemek için ne yapacağız? Bize vermiş olduğu kısıtlı nimetlerin tamamını onun yoluna harcayacağız. Gücümüzü, kuvvetimizi ne yapacağız? Cihat yoluna vereceğiz. Sağlığım var mı? Var. Ben bu namazı kılacağım. Gücüm, kuvvetim yerinde. İyileştim. Bu sohbete gitmem lazım. Buna benim ihtiyacım var. Herkesten önce benim ihtiyacım var. Diyeceğiz. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin. Sonraki ayet nedir? وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٍ اِنَّ الْاِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُوتٍ Muhakkak ki insan Rabbine karşı nankördür. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٍ Ve muhakkak ki buna kendisi de şahittir. Bak bak Allah'ımız ne diyor? İnsan Rabbine karşı nankör ama buna kendisi de şahit. Kendisi de biliyor ki Allah'ına karşı nankörlük yapıyor. Peki bizi nankörlükten kurtulmamızı engel olan sebep nedir? Neden bu nankörlükten kurtulamıyoruz? Allah bizim aklımızda bir tespit yapmış. Ve nankörlük yaptığımızın şahidi olduğumuzu beyan ediyor. Neden kurtulamıyoruz kardeşler? Çünkü unutturuluyoruz. Çünkü etrafımızdaki insanlar çoğunlukla dünyaya meyleden insanlar olduğu için unutmuş vaziyette. Allah'ı unutan ve Allah'ın kendilerine kendisini unutturduğu insanlar. Bir, Allah'ı unutmuşlar. İki, Allah da onlara kendisini unutturmuş. Rabbimizin anlattığı bazı kulları var. Etrafımızda arkadaşımız dediğimiz insanlar bu tarzda insanlarsa nankörlüğümüzden kurtulamıyoruz. Hala namazsız bir yaşam, hala diploma peşinde koşturulan, bütün hayat gayesi diploma olan bir yaşam, hala ibadet yok, hala ilim öğrenme konusunda hiçbir gayret yok, hala bir Müslüman kardeşimi Allah yoluna sevk etmem lazım gibi bir düşünce yok. Cihat hiç yok. Kafada cihat diye bir şey yok. Bomboş bir yaşam. 3 hafta evde yattım. Hayat gayemi kaybettim ya. Bir tane Müslümana faydam olmadı. Düşündüğüm tek bir şey var. Bir an evvel sağlığıma kavuşmam lazım. Allah'ım bana sağlık ver. Yapabildiğim tek bir şey bu. Namazlar zar zor kılındı. Ama hayat gayesi bu. Bu değil. Bir şeyler yapmam lazım. Bir Müslüman sokaktaki yığınlar gibi olamaz. Yığınların gayesi nedir? Belli bir yaşa geleceğim, diploma alacağım, güzel bir kadınla evleneceğim, çocuklarım olacak, arabam olacak, işim olacak. Bu, hayat bu. Bu yığınların görüşüdür. Müslüman yığınlar gibi değildir. Müslüman akıllıdır. Müslüman sonsuz yaşamına geçici olan yaşamdan daha fazla yatırım yapar. Nedir yatırım? Öğrendiğim her ilim benim için bir yatırımdır. Bizim sohbetlerimizi izleyen binlerce insan namaza başladı. Bak, 8 yaşından beri İslam ilimlerini öğreniyoruz. Faydası oldu mu olmadı mı? Bunların hepsi yatırım. Kim bu sohbetleri çekti, kim kayda aldı, kim dağıttı, kim yayınladı? Bunların tamamı bu ilmi yaymada ortaktır. Bu hayır işinde ortaktır. Hepsinin sevabının bir misli kime gider? Bu adamlara gider. Bunlara ahiret yatırımı denir. Dünyaya yaptığımız yatırımlar geçicidir. Toprağa kadar bizimle beraber. Ahirete yaptığımız yatırımlarsa ebedidir. Kalıcıdır. İnsanların bugün en çok şikayet ettiği meselelerden bir tanesi, en çok nankörlük ettiği meselelerden bir tanesi aile bireyleridir. Aile bireylerine karşı çok sorumsuzlar, çok kibirliler. Ve devamlı şikayet ediyorlar. Bana gelen mesajların büyük çoğunluğu, babam şöyleyken böyle, annem şöyleyken böyle, bana karşı çok öfkeli hocam. Babam bana sert konuşuyor hocam. Ben de çalışıyorum, ben de ediyorum. Ama babamın şu tavırlarını hiç beğenmiyorum hocam. Babalarını, annelerini bize şikayet ediyorlar. Bana bu şikayeti birebir yapan adamın yüzüne bakıyorum ve içimden şu düşünceyi geçiriyorum. Şikayet edeceğim bir babam var. Şikayet ettiğim bir annem var. Onu bir ilim adamına şikayet ediyorsun. Ama şu anda dünyada anası babası olmayan bir sürü Müslüman var. Babası anası olmayan hocaya babanı ananı şikayet ediyorsun. Farkında mısın? Benim babam olsaydı da bana her gün tokat vursaydı. Onu özlemeden geçirdiğim bir tane günüm yok. Annemi de çok severim ama babamı çok çok severim. Çünkü hiç istemememe rağmen beni hep ilme teşvik etmiştir. Beni zorla Kur'an kurslarına yollamıştır. Beni zorla sabah namazlarına kaldırmış, camiye alıştırmıştır. Mescide beni babam alıştırmıştır. Ve istemememe rağmen. Zorla morla 6 ay, 5 ay, 1 sene zorla morla sonra keyif almaya başladım. Kur'an kursu keyif veriyor, hadis ezberi keyif veriyor, ilmihal bilgileri keyif, her şey keyif vermeye başladı. Bunu kim yaptı? Kim vesile oldu? Rahmetli babacığım vesile oldu. İşte o adamı her gün özlerim. Babamın yanlışları yok muydu? İnsansa bu, muhakkak yanlışları vardır. İnsan mı bu? İnsan. O insan ki ben de insanım. Muhakkak yanlışları olacaktır. Ama teraziye koyacaksın anneni, babanı, kardeşini, abini, Müslüman kardeşim, teraziye koyacaksın. Ne kadar çok iyiliği var, ne kadar kötülüğü var. 2-3 tane kötülük için alıp onu uçurumdan aşağı atmayacaksın. Hepimizin babasında, annesinde sevmediğimiz bazı olaylar olabilir. Bazı huylar olabilir. Değiştiremezsin bu yaştan sonra. Ne yapacaksın? Eyvallah babacığım diyeceksin. Anacığım sen yeter ki bana bağır diyeceksin. Kızdın mı babama bağırma anne, sen gel bana bağır. Ben senin öfke duvarın olayım. Hangi Müslüman bunu annesine söylüyor? Babanızı koruyun biraz kardeşler bak. Ben babayı kaybettiğim için kıymetini şimdi anlıyorum. Babanızı koruyun. Annenize gidin deyin ki. Anne, babama kızıp bağıracağın zaman sen gel bana bağır. Ben senin karşında duracağım. Senin bütün öfkeni ben alırım. Pamuk gibi yaparım seni. Öfkeni alamazsan bir iki tokat da vur. Ağzımı bile açmam anacığım de. Söyle bunu Müslüman ya. Söyle bunu. Bak yarın öbür gün kaybedeceksin. Allah Teala her canı aldığı gibi peygamberini bile almış. Senin anneni mi almayacak? Yarın öbür gün gittiği zaman çok ararsın. Bu hocayı unutma. Çok ararsın. Ah babam şimdi köşede olsaydı bana biraz bağırsaydı. Bana biraz fikir verseydi, akıl verseydi. Ama yok. Gitti. O nimeti elden kaçırdım. Rabbim cennette buluştursun bizi. Amin. Amin ya muayyin. İşte bu böyle. Aile bireylerimiz bizim sınavlarımızdır. Bizim imtihanımızdır. Kibirlenmememiz için, gururlanmamamız için Allah Teala'nın bize verdiği tevazu kamçılarıdır. Eğer ailemiz de bizi överse, bizi methederse ne oluruz? Kibir 1500. Tavanda, tepede olur. Bu hafta amcam beni özel yemeğe davet etti. Akşam evine. benim için çok anormal bir durumdu. Devamlı olarak yeni aldığım bir haberi sizinle paylaşayım. Her gün 2 saat komşusuna gidiyormuş. Ver bana bilgisayarı diyormuş. Laptop. 60 yaşını geçmiş bir Arnavut laptop istiyor komşusundan. Cep telefonu bile yok. Laptopu alıyormuş, öğrenmiş orada, kaydetmiş bizim YouTube kanalımızı. Köşeye bir yere kaydetmişler. Göstermişler. Hacı abi bak şuradan, şuraya bastığın zaman hocanın kanalı çıkıyor. Buradan da o laptopun mouse yeri var ya ortasında. Parmağını orada gezdireceksin. Bak oradaki oku görüyorsun. Okula istediğin yere bastığın anda videodan videoya gezebilirsin. Sağ tarafta videolar orada mevcut. Amcam her gün 2 saat komşusundan gidiyor laptopu alıyor şarjı bitirinceye kadar. Bu oyuna bizim videolardan videolara geziyor. Bak 60 yaşını geçmiş hayatında cep telefonu kullanmamış bir Arnavut için YouTube'da gezinip sohbet seyretmek, laptop kullanmak, atom bombası yapmak gibidir. Bu kadar zor bir olay. Ama amcam bunu yapıyor ve hakkımda bir tespitte bulunmuş. Bu adam nasıl bu kadar güzel cümleler kurabiliyor ya? Bu bizim Kerem ya. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Etrafındaki komşuları da her gün 2-3 saat bizi orada koca televizyonda açıp seyrettikleri için amcam da bir keyiflenmiş, bir keyiflenmiş. Şimdi gittiği her yerde yerini methediyor. Beni bir çağırdı evine. 1 saat boyunca diğer kardeşlerime karşı beni methetti. Kardeşlerim beni aşağılamaya çalışıyor. Ne anlar bu ya? Diyorlar. Amcam diyor ki siz bilmiyorsunuz. Ben çok vaaz dinlemişimdir. Yüzlerce hocanın vaazını dinlemişimdir. Ben böyle vaaz dinlemedim. Amcam methediyor. Ama ben de oradayım. Bir gururlandım, bir kibirlendim. Allah Allah dedim. Ben bir şey mi oldum acaba ya? Bir Arnavut'un beni övmesi anormal geldi. Açık söyleyeyim. İşte Allah Teala akrabayı taallukatımızdan bizi ikaz ettiği zaman bu kötü bir şey değil. Allah nefsimizi terbiye etmek istiyor. Düşünün. Gittiğiniz her yerde insanlar karşınızda el pençe divan ve herkes sizi methediyor, yüceltiyor. İnsanda bir nefis denilen, ego denilen bir şey var ya. Tavana çıkarsın. Kibirlenirsin, gururlanırsın. Kendini kaybedersin. Ayakların yere basması gerekiyor. Sen kulsun. Sen hastalanabilen, burnu akabilen, tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir kulsun sen. Ayakların yere basacak. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Bu iş böyle. İşte o akrabalarını kaybettiğin zaman nimeti hatırlarsın. Ama çok geç olur. Çok geç olur. Bir temsil getireceğim. İnşallah beni anlayacaksınız. Akşam işten eve döndünüz. Sokağa bir geldiniz, baktınız sokakta bir hareket var. Polis arabaları koşturuyor. Sirenler çalışıyor. Işıklar yanıyor. Mavi kırmızı, mavi kırmızı. Aa iyi, ambulanslar geliyor. İnsanlar koşturuyor. Komşular bakıyor. Seni gören komşular yüzünü çeviriyor. Kimse selam vermiyor. Bir şey oluyor. Benim mahallemde bir şey oluyor. Yavaş yavaş kendi evine doğru, evinin önüne doğru gidiyorsun. Bakıyorsun kalabalık senin evinin önünde. Ve bir baktın ki senin evinden cesetler çıkıyor. Annen, baban, kardeşin. O bir gece önce kavga ettiğin var ya, ciddi tartışma yaptığın annen, baban, kardeşin. Doğalgaz kaçak vermiş. Gazı yemişler, 1 saat içinde bayılmışlar, 3 saat içinde ölmüşler. Gördüm bunu. Sedyelerden çıkıyor. Şimdi ne yaparsın? O kavgayı gözünün önüne getir. Dün akşam yaptığın kavgayı, sizinle bir daha yaşamak istemiyorum dediğin o insanları gözünün önüne getir. Allah kimseye vermesin. Amin. Olamaz mı? Böyle bir şey olamaz mı? Garantiniz var mı? Başımızdan kesin böyle bir şey geçmez bizim. Her gün haberlerde görüyorum gaz zehirlenmesi, doğalgaz zehirlenmesi, kömür sızıntısı. Her gün haberlerde 3-5 ceset, cenaze. Bize olmayacağının garantisi var mı? Yok. O zaman sarıl ona. Hoşuna gitmeyen bir iki mesele duydun diye hemen kardeşini satma. Hakaret etme. Lanet olsun sana deme. Küfür etme. Lanet okuma. Kendi akrabana lanet okuma. Müslüman abla mesaj yollamış. Oğlum diyor hiç hoşumuza gitmeyen bir kızla evlendi. Kız namazsız. Kız açık giyiniyor. Kızda dövme var. Kız Atatürkçü. Hiçbir şey bize uymuyor diyor. Ben bu geride istemiyorum hocam ve beddua ediyorum diyor. Günaha giriyor muyum? Günaha giriyorsun. Kendi akrabayı taallukatına beddua edemezsin. Nikahlandı mı bunlar? Nikahlandı. Aile yaşantına ne kadar uymasa da sabredeceksin. Artık çocuğun sınavda. Bu sınavı, bu tercihi çocuğun yaptı. O kadınla evlenmeyi tercih etti. Sen ne yapacaksın? Sabırla bekleyeceksin. Ancak şu duayı yapabilirsin. Allah'ım, bu kızla evli olarak kalmak benim çocuğum hakkında hayırlısıysa, sen bunların evliliğini devam ettir. Boşanmalara hayırlısıysa, sen bunları boşa. Hayırlı olanı sen biliyorsun. Çünkü gaybı sadece Allah bilir. İki adım sonra ne olacağını bilmediğimize göre ne diyeceğiz biz? Allah'ım, senin ilmin sınırsız olduğu için sen bizim hakkımızda hayırlısı neyse, bu aile hakkında ne hayırlısıysa sen bize onu ver ya Rabbi. Olan olmuş şimdi. Hemen kopartmayalım bu aileyi. Bunu söylememiz lazım. İşte o aile bireylerini sedyeler üstünde zehirlenmiş bir şekilde görmeden uyan. Bu nimetin farkına var. Git bu akşam sohbetten çıkar çıkmaz anana eline sarıl. Benim anam 1,5 sene yattı. Kanser tedavisinden. Bütün vücuduna yayıldı kanser. Devası olmayan bir hastalıktan vefat etti. Allah günahlarını affetsin. Amin. Her sohbetten çıktığımda anamın ellerini ayaklarını öperim. 1,5 sene boyunca bunu yaptım. Hastalıktan önceki zamanda ellerini öperdim. Hastalık zamanında elini ayağını öptüm. Takati de yok, ayağını da çekemiyor. Kaçıramıyor kendisini. 1,5 sene öptüm. Çok da memnunum. İnşallah cennette de öpeceğim. Allah bana nasip etsin. Amin. Bu olmadan kardeş, sen git sarıl. Şeyhim bir şeyi çok anlatırdı. Allah ona rahmet etsin. Amin. Allah Teala kulların kalbine bizim sevgimizi bu kadar çok verdi. Çok insan bizi ziyaret ediyor, bizden dua istiyor. Bizden ilim öğrenmek istiyor. Hayır duamızı almak için uzak diyarlardan bize geliyorlar. Bunların sebebi sadece bir duadır evladım. O dua nedir efendim diye soruyorlar talebeleri. Her sohbetten çıktığımda geç çıkardım. Çıkar çıkmaz ilk yaptığım iş eve gider gitmez anamın ayağını öperdim. Bak şeyimize bak ne diyor. Anamın ayaklarını öperdim, o da uyanırdı ve bana dua ederdi. Evladım, dağ taş ihvanın olsun. Duaya bak. Ana duası evliya duası gibidir. Sen bunun duasını al. Sen bunun duasını alma. Efendim şu hareketini beğenmiyorum. Seni kim beğensin? Hangimizde var beğenilmeyen hareket? Hepimizin bazı huyları var. Alıştığımız bazı şeyler var. Ve bazı insanlar tarafından bunlar beğenilmiyor. Ne yapalım şimdi? Uçurumdan aşağı mı atlayalım yani? Görmezden geleceksin. Teraziye koyacaksın. İnsanları değerlendirme şeklimiz Allah'ın kullarını değerlendirmesi gibi olacak. Allah bizi nasıl değerlendiriyor teraziye geçtiğimizde? Bir tane bile sevabımız fazla gelirse o terazide. Bir tane sevap. Fazla geldi mi? Cennete. Melekler diyor ki ya Rabbi bu kadar günah var. Hayır, ben ona bakmam. Fazla mı iyilik yapmış, fazla mı kötülük yapmış? Ben ona bakarım ey kullarım. Cennete götürün direkt bunu. Şu merhamete bak. Allah kullarını böyle değerlendiriyor. Sen de böyle değerlendireceksin kardeşini, abini, ablanı, ananı, babanı. Ve kıymetlerini bileceksin. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٍ Muhakkak ki buna kendisi de şahittir. İnsan kendisi de şahittir. Ama ve lakin ne yapıyor, ediyor? Bir nankörlük haliyle, bir isyan haliyle bu yaşam tarzını devam ettiriyor. Allah bize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Amin ya Rabbi. Kardeşler, şükretmemiz gereken bir meseleyi daha size söyleyeyim mi? Allah'a hamdolsun, biz son ümmetiz. Şükretmemiz gereken en önemli meselelerden bir tanesi nedir? Son ümmetiz, biz en son muhatabız. Ve Allah bu kitapta bizi diğer ümmetlerden daha hayırlı kıldığını beyan ediyor. Sizler, insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Altı çizili tırnak içi. En hayırlı ümmet kim? Sizler, Muhammed ümmeti. Bir, iyiliği emredersiniz. İki, kötülükten sakındırırsınız. Üç, Allah'a inanırsınız. Zaten Allah'a inanmasak Müslüman olmayız. Allah niye bu ayetin sonunda Allah'a inanırsınız diyor. Allah'a öyle bir tevekkül edersiniz, öyle bir inanırsınız ki o Allah size hastalık verse de siz onu güzel olarak görürsünüz. Rabbim beni yatağa yatırdı, benim günahlarımı temizlemek istiyor. Çünkü o Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam buyurur ki, müminin haline şaşılır. Allah ona hastalık verir ve yatakta yatırır. Mümin sabreder, yatakta yattığı bir günün sabahında günahsız olarak kalkar. O müminin haline şaşılır. Allah o mümine sağlık verir, mümin ibadetini arttırır ve Allah katındaki derecesi artar. Bakın, hastalık geliyor, tertemiz oluyoruz, günahlarımız temizleniyor. Sağlık veriyor, daha fazla ibadet yapıyoruz, Allah'a yakınlaşıyoruz. Müminin haline şaşılır. Çünkü başına gelen her şey onun faydasına, onun hayrına, onun yararına. Hastalık bedenimizi sarstığı gibi ruhumuzu manevi alemimize sarsıyor. Bedeni nasıl sarsıyor? Yatağa yatırıyor. O ilaçtan bu ilaça koşuyorsun. Doktor kardeşine telefon açıyorsun. Kardeşim gel bana bir serum tak, bir şey yap. Bu hafta beni sohbete yetiştir. O futbolcuların psikolojilerini çok iyi anlıyorsun. İğneyle maça çıkan futbolcular var ya. Adam hasta, sakat. İki tane iğneyi bir veriyorlar topçuya. Topçu fırtına gibi. Doktor kardeş de geliyor, diyor ki hocam diyor, ben seni iğneyle miğneyle de olsa diyor maça çıkartacağım Allah'ın izniyle diyor. Sohbete çıkartacağım diyor ama işte gücü bir yere kadar. İlim, bilgi bir yere kadar yetiyor. Allah Teala diyor ki çıkmayacaksın. Ben izin vermiyorum. Allah izin vermedikten sonra dünyanın bütün profesörleri gelse Kerem Hoca'yı yataktan kaldırmaya hiçbirisi kaldıramaz. Allah'ın bir kelimesine bakar. Sınavın bitti, kalkabilirsin. Sınavımı bitirmeden kimse benim sınavımı bitiremez. Bu iş böyledir kardeşler. Bu bedeni sarsma. Ruhu sarsma nasıl? İnsanın ruhu sarsılıyor, aklı sarsılıyor ve düşünmeye başlıyor. Bugüne kadar bu sohbeti yapan ben miymişim? Binlerce insan izliyor ve hayır dua ediyor. Yepyeni insanlarla tanışıyoruz. Ve devamlı her geçen gün aldığımız duaların adedi artıyor. Peki bu kadar senedir sohbet yapıyorsun. Bunu sen mi yapıyorsun? Kerem kardeş mi yapıyor bunu? Kim yapıyormuş? Allah sana yaptırıyor. O izin vermedi mi olmuyor işte bak. 3 haftadır tek kafamda bir şey var. Bir an evvel toparlanmam lazım, cihada gitmem lazım. Ama gücüm yok. Ne sesim yerinde ne vücudum yerinde. İsteğim çok. Ama gücüm yok. 20 tane ilaç aldım, kalkamadım. Allah ol demedi, gel kulum demedi, işi yap demedi, izin vermedi. Allah izin vermedi. Bu bana neyi öğretti? Sen yapmıyorsun bu hizmeti. Sen cihad ettiğini düşünme, kibirlenme. Allah izin vermezse yaprak dahi kıpırdamaz. Bırak bir insanın yatıp kalkmasını. Yaprak dahi kıpırdamaz. İşte Allah kuluna böyle öğretiyor. Şu halde bizim o Allah'a hamd etmemiz, şükretmemiz lazım gelmez mi? Bakın son ümmet olduk biz. Ya Yahudi kavminden olsaydık? İlk gelen kavimlerdendir. Allah'ın bu kitapta lanet ettiği bir kavim. Nasıl insanlar biliyor musunuz? Bak bir mesaj geldi bir Yahudi'den. Senin bir sohbetini seyrettim. Orada sohbette diyorsun ki bir günde 300 peygamberi öldürdük. Yalan söylüyorsun. 300 tane öldürmedik, 200 tane öldürdük. Yani masum. 300 öldürmedik diyor. Sen yalan söylüyorsun hoca diyor. Biz diyor bir günde 200 tane peygamber öldürdük. Müslümanlar böyle bir adam olabilirdiniz. Bak bu adam diyor ki 300 öldürmedik diyor. 200 tane öldürdük. Hoca yalan söylüyormuş. Tefsir kitaplarında var. Hadis-i şeriftir. Yahudiler bir gün sabahtan akşama kadar 300 peygamberi katletti. Resulullah söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne diyor? Yanlış, yalan. 200 tane öldürdük diyor. Abartma. Ulan ha 200 ha 300. Hadi diyelim ki yalan söyledim. Hadi. Diyelim ki hoca uydurdu. Masum mu bu? Şimdi adam mahallesinde 4 tane ceset var. 4 kişiyi öldürmüş. Polis geliyor. Diyor ki sen katilsin diyor. Hapse gireceksin diyor. Seni içeriye atacağız diyor. Polis de bunu derken şöyle diyor. 5 tane cesedim var. Adam dedi ki hop yalan söyleme diyor. 4 tane ceset var diyor. Ben masumum. Oğlum zaten 4 tane cesedin var senin. Sana katil denir. Bir ceset işleyene de, bir tane adam öldürene de katil denir. 1000 kişi öldürene ne denir? Katil. Sen katilsin. Sen bütün insanlığı öldürmüş gibisin bu kitaba göre. Bir masum insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ayet-i kerime. O Vehhabi Selefiler var ya şimdi boyuna masumları kesiyor, öldürüyor. Bunlar boyuna bütün insanlığı öldürüyor. Öbür tarafta gösterecekler bunlara cihadı. Gösterecekler. İşte bu da bunun gibi. Yahudi de kendisini koruyor güya. Kendi ırkımı korumam lazım diyor. Nasıl koruyacaksın kendi ırkını? Biz 200 peygamber öldürdük bir günde. Ne kadar kibarmışsınız be. 200 peygamber öldürdünüz. Allah da bunlara soru soruyor Kur'an'da. Diyor ki, madem doğru söylüyorsunuz, neden peygamberleri öldürüyorsunuz, öldürüyordunuz? Geçmiş zaman kipi kullanıyor. Neden size gönderdiğim peygamberleri öldürüyordunuz? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, bırak peygamberini öldürmeyi, ona işkence bile etmemiştir. Ama Musa Nebi'nin ümmeti, yani Yahudiler, İsrailoğulları, yüzlerce, binlerce peygamberini katletmiştir. Ya onların kavminden olsaydın? Buna şükretmen lazım gelmez mi? Üçüncü ayete geçelim. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ Muhakkak ki insan kendi nankörlerine şahittir. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ İnsanın böyle nankör olmasının sebebi dünya sevgisine olan düşkünlüğüdür. Hayra, yani dünya metaına o kadar şiddetle bağlı ki onun kalbi kararmıştır. Bütün olayların merkezi nereye gidiyor kardeşler? Şu hadis-i şerife gidiyor. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bak, dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Ayet-i kerimeye geldik mi şimdi? Dünyaya da koşturuyor. Çalışma, koşturma, didinme, bu güzel bir şey. Beş vakit namazdan sonra yapılırsa tamamı ibadet. Ama bu adam o kadar kendini kaptırıyor ki namazları da bırakıyor. O kadar kendini kaptırıyor ki sohbetlere de gelemiyor. İlimle hiçbir bağlantısı yok. Ahirete yatırım sıfır. Tamamen kendisini dünyaya endeksliyor. Ve sonra ne oluyor? Bunun amel defterine yansıması olduğu gibi ruha ve kalbe de yansıması var. Nedir o? Taşlaşmış bir kalp. Taşlaşmış bir kalp. Yıllar boyunca ağlayamayan gözler. Allah'tan uzaklaşmış Müslümanın alameti. Yıllar boyunca ağlayamıyor. Namaz kılarken duygulanmıyor. Karanlık bir odada Rabbini zikrederken duygulanmıyor. Sohbet dinlerken duygulanamıyor. Taşlaşmış bir kalp. Neden? وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ O, hayra, dünya metaına şiddetle bağlı olduğu için böyle nankör oldu. Kendini kaptırdı ve yaşam gayesini unuttu. Bizim yaşam gayemiz neydi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler ve beni tanısınlar diye yarattım. Senin gayen bu. 3000 çanta yapmak değil, 10.000 çanta yapmak değil. Yeni bir çanta icat edeceğim. Konuşan çanta. Bu değil senin hayat gayen. O dünyada gerçekten kazandırır. Ama bunun yanında bir şeyler yapman gerekiyor. Yatırım yapman gerekiyor. Sonsuz yaşam için çalışman gerekiyor. İslam için ne yaptım? Hepinizin arabalarında arkada köşede bu yazıyı ben görüyorum. Arabalara yazmışsın ama aklına yazmamışsın. Bugün Allah için ne yaptın? Bu yazı her yerde var. Bütün esnafın dükkanlarında var. Bu yazıyı dükkanına asmış esnafa gidiyorum, soruyorum. Bu yazı burada ne zamandan beri duruyor kardeş? Hocam 10 yıldan beri baba yadigarda diyor. 5 vakit namazını ne zamandan beri kılıyorsun? Henüz başlayamadım hocam diyor. Her gün dükkanı açtığı zaman ilk gördüğü yazı o. Bugün Allah için ne yaptın? Bırak Allah için bir şeyler yapmayı. Kendisi için, kendisini ateşten satın almak için namazını bile kılamıyor. Ve o yazıyı övgüyle bana anlatıyor. Babaya hadi yer alacağım diyor. Bu nasıl Müslüman ya? Bu nasıl iş ya? İçkici adam, rahmetli Timurtaş hocam anlatırdı. İçkici adam dükkanda içki satıyor ve dükkanın girişinde bir yazı. Allah'ın dediği olur. Bu nasıl bir şaşırmışlık ya? Beyin sıfır, beyin sıfır. Orada yazıyor ki Allah'ın dediği olur. Allah bu kitapta ona diyor ki şeytan işi bir pislikti. İçki, kumar ve falokları şeytan işi birer pisliktir. Artık bıraktınız değil mi? Bu kitap söylüyor. Sen de Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ve diyorsun ki Allah'ın dediği olur benim dükkanımda. Ulan dükkanında içki var. 50 çeşit içki koymuşsun. Sahtekar. Timurtaş Hoca bir anlatıyor bunu ballandıra ballandıra yarım saat. 100 defa dinlemişimdir. Bak internette yazın bunu dinleyin. Bayılırsınız. Allah ona rahmet etsin inşallah. Amin. Rabbim bizi cennette buluştursun. Amin. Amin. Ve adam hocaya şöyle diyor. Ya hocam diyor, bugüne kadar buraya ne avukatlar geldi, ne hakimler, savcılar geldi, ne dervişler geldi, ne hocalar geldi. Bana bir tane adam demedi ki içki satmak haramdır. Vallahi ben bunu ilk defa senden duyuyorum. 20 senelik esnaf içki satmanın haram olduğunu ilk defa Timurtaş hocamızdan duyuyor. İşte Müslümanların geldiği nokta. Neden böyle? En büyük suç kimde? En büyük suç bu adamda. Bu adam sohbetlere gitmiş olsaydı, hayatından bir saati her hafta bir ilim meclisine verseydi, böyle cahil kalır mıydı? Kalmazdı. Ama cuma namazına nasıl gidiyor bu adam? Ezan okunduğu zaman gidiyor. 10 dakika bile vaaz dinleyemiyor. Dinleyemediği zaman ne oluyor? Cahil kalıyor. Ve nefsini ateşten satın alamıyor. Allah Teala bizleri idrak eden, anlayan kullardan etsin. Amin. Şaşıranlardan, sapıtanlardan etmesin. Amin. Nankörlerden etmesin. Amin. Ailemizin kıymetini bilmeyi bize nasip etsin. Amin. Aradan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bir haber okuyayım, hem kapatacağım. Kur'an'ı Bulgarca'ya çevirirken Müslüman oldu. Bakın bir adama hidayet nasıl geliyor. Çok keyif aldığım bir haber, nakletmek istiyorum. Sofya Üniversitesi'nde klasik Arap edebiyatı dersi veren Profesör Svetan Teofanov, Bulgarca Kur'an-ı Kerim meali hazırlarken Müslüman oldu. Adam profesör, Arap diliyle uğraşıyor. Bir teklif geliyor, Bulgarca Kur'an meali hazırla. Bu teklifi kabul ediyor. Sofya Üniversitesi'nde klasik Arap edebiyatı, Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri veren Profesör Svetan, Bulgarca Kur'an-ı Kerim meali hazırladı. Oxford İslam Araştırmalar Merkezi'nde ihtisas, Moskova Şarkiyat Enstitüsü'nde doktora yapan Teofanov birçok kitap yazdı. Ancak hayatını değiştiren çalışması Kur'an-ı Kerim'in Bulgarca meali oldu. Kuzey Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre profesör meal hazırlama aşamasındaki çalışmalarıyla alakalı şu ifadeleri kullandı. Yıllar önce devlete ait yayın evinin siparişi üzerine Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye başladım. Özellikle devlet gelmiş. Onların yayın evinden sipariş vermişler. Kur'an-ı Kerim'i tercüme edeceksin. Bu sosyalist dönemdeydi. Yani başta komünizm var. Aslında Müslümanlara bir hizmet olmaktan ziyade Türklere yönelik asimilasyon politikaları ile ilgiliydi. Orada yaşayan Türklere meal verecekler. Tefsir, hadis, fıkıhtan uzaklaştırmak. Sadece meal okuyun ve kafanıza göre bir mana verin, istediğiniz gibi yaşayın. Plan buydu diyor. Şimdiki ülkemizdeki mealistler gibi. Mealcilerin şu andaki planı ne? Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir, o çok anlaşılır bir kitaptır ama alimler anlayamaz. Siz ne kadar gerizekalı insanlarsınız ya. Herkes anlayabilir, çok açık ve aşikar bir kitap ama alimler anlayamaz. Bu kitap diyor ki, Allah'tan en çok alimler korkar. Herkes korkar demiyor bak. Alimler korkar. Neden? Çünkü en çok onlar bilirler. Çünkü bu kitabı en iyi onlar bilirler. En iyi bilen kimse en çok da o korkar. Bunu bir hadisle yakınlaştırayım. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'a yemin ederim ki eğer bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız. Çünkü sizin aranızda Allah'tan en çok korkan benim. Kimmiş en çok korkan? Muhammed Aleyhisselam. Neden? Çünkü en çok bilen o. Burada anlatılan şeyleri bizzat gördü çünkü. Şimdi Allah Kur'an'da alimleri methediyor. Onlara tabi olmamızı emrediyor. Fes'elû ehle zikri. Sual edin. Sual edin. Sorun ehle zikri. Alimlere sorun. İn kuntum la te'lemûn. Eğer bilmiyorsanız. Mealciler ne diyor? Alimleri bırakın. Bu çok açık bir kitaptır. Herkes anlayabilir. O alimler anlayamaz. Ebu Hanife anlayamaz. İmam Şafii anlayamaz. Abdullah İbni Mesud anlayamaz. Abdullah İbni Ömer anlayamaz. Muhammed Aleyhisselam da anlayamaz. Haşa ve kella. Kim anlar? Biz anlarız. Sen de anlayabilirsin. Gel benim Kur'an mealimi al, oku. Sen de anlarsın. Ama o alimler anlayamaz. Burada büyük bir sapıklık var. Burada 50 TL'ye din satan adamlar var. 50 TL'ye din satıyorlar. Pazarda var ya, 3 kilo portakal 15 lira. 3 kilo portakal. 15 lira, 10 lira diye bağıran adamlar var ya. Aynı bu pazarcılar gibi din satıyorlar 50 TL'ye. Ama öbür tarafta bunları bir satacaklar. Yusuf Nebi'yi satan adamlar gibi. Öyle bir satacaklar ki bunları. Allah Teala hidayet versin. Amin. Türklere yönelik asimilasyon politikaları ile ilgiliydi. İşe başladıktan kısa süre sonra 89 yılında demokratik geçiş oldu. Komünizm çökmüş, dünyanın her tarafında çöktü, demokrasiye geçmişler. Devlet yayın evi iflas etti. Kur'an-ı Kerim'in Bulgarca meali de o yıllarda yayınlanmadı. Kaldı diyor proje. Ancak ben evime kapandım ve Kur'an-ı Kerim'in tercümesi üzerinde çalışmaya devam ettim. Ve hayatım o anda değişti. Asıl o zaman yüce kitabımızı daha iyi anlamaya başladım ve kalbime işledi. Okuya okuya aklındaki hadis ilmi de veriyor. Aklındaki hadislerle puzzle'ın parçaları birleşince anlıyor ki bu hak din. Anlıyor ki peygamber Kur'an'ın dışında bir şey söylememiş. Ve hayatın değişti diyor. Kur'an-ı Kerim yeni kapılar açtı. Akademik hayatını Arap dili üzerinde ilerleten Teofanov'un bu ilgisi ona zamanla çok başka kapılar açmış. Bu hususla alakalı şunları anlattı Teofanov. Meal çalışmalarına başladığımda ben Kur'an-ı Kerim'e sıradan bir kitap gözüyle bakıyordum. Diğer kitapları nasıl tercüme ediyorum? Bu da bir insan yapımı. Muhammed getirmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle görüyorlar. O uydurmuş diye görüyorlar. Fakat zamanla Kur'an'ı daha derin ve metinler arasındaki manalarıyla birlikte anlamaya başladım. Üniversitede tefsir ve Kur'an meallerini okumuştum. Fakat asıl tercüme ederken onların içtenliğini hissettim. Tercüme ederken bir ayetin Arapçasını 8-10 defa okumak zorunda. Ve doğru manayı vermek için diğer tefsirlere de bakmak zorunda. Bakarken daha fazla araştırma, daha fazla derinlik demek. Daha fazla derinlik ise ruhuna inmesi demek. Art niyetli bakmazsan bu işe, bir adam, bir gayrimüslim, bir tefsiri art niyetli okumazsa, gerçekten anlamak için okursa, o onun ruhuna iner. Ve hidayet onu bulur. Benim Kur'an-ı Kerim'e karşı yolculuğum çok uzun sürdü. Bu yolun sonunda İslam'ı kabul ettim, Müslüman oldum. Allah senden razı olsun kardeşim. İnşallah cennette Efendimiz'e komşu olursun. Amin. Yazar ve akademisyen Teofanov halen Sofya Üniversitesi'nde klasik Arap edebiyatı, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif dersleri vermeye devam ediyor. Arap diline karşı sevgisinin öğrencilik yıllarında başladığını söyleyen Teofanov sözlerini şöyle sürdürdü. Öğrencilik yıllarımda bir Arapça ders kitabı buldum ve çok sevdim. Arap harfleri, Arapça metin düzeni hoşuma gitti ve bu aşk bir ömür boyu sürdü. Bu da benim kaderimdi sanırım. İslam hayatımı değiştirdi. Biz bir Müslüman olarak 5 vakit namazımı kılıyorum. Bir Müslüman mütevazi ve bilge olmalı. İslam dini bana bunları öğretti. Bak İslam'ın özetini anlamış, idrak etmiş. Mütevazi olmalı, bilgi sahibi olmalı, ilim sahibi olmalı ve 5 vakit namazını kılmalı. Bu da benim kaderimdi diyor. Buradan bir cümleyi çekeyim. Bu da benim kaderimdi. Şimdi sorum şu. Bu kişi mi kendisine hidayet etti? Allah mı buna hidayet etti? Sen kimseye hidayet edemezsin ey Habibim. Sen kimseye, sen sevdiğine hidayet edemezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet eder. Ayettir. Bir insana hidayet geldiği zaman kim hidayet etmiş oluyor? Allah etmiş oluyor. Peki neden bu da diğerleri değil? Bunun üniversitesinde bir sürü Hristiyan var. Niye bu? Çünkü bu hidayeti kesbetti. Araştırma yaptı, hamle yaptı. Kuldan ufak bir hamle olduğu zaman Allah onun kalbini açar. Hidayet böyle geliyor. Senden küçük bir hareket olacak, küçük bir adım atacaksın Allah'a, Allah sana 10 adım atacak. Sen bir dirsek mesafesi gideceksin, Allah sana bir kulaç gelecek. Bizden küçük bir hamle, Allah'tan büyük bir hamle. Hidayet böyle gelir kardeşler. Araştırmasaydı, konuşturmasaydı, çalışmasaydı, gayret göstermeseydi hidayet gelmezdi. Allah Teala imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Hem buna, hem bize, hem akrabayı taallukatımıza son nefeste şehadetle gitmeyi buyurun eşlik edin bize. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun Resulü ve kuludur. Amin. Biz iman ettik Allah'ım, şahit ol. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.